اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا۔ اذن جس کو ملا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا، میرا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا۔ یہ مدینے چلا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا، میرا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا۔ وہ بلا دے رہے تب ہی جا گیا، ایک میرے سوا میں یہیں رہ گیا۔ کیسے ملتا مجھے کس نے گیا، میری اوقات کیا میں یہیں رہ گیا۔ میں نے روکا بہت دی صدا پر صدا، جس کو ملا وہ مدینے چلا، پاس اس نے عمل نہ ہی تقوی کا پھل، پاس اس میری اور کیا میں یہی رہ گیا، زخم دل پر لگے اشک بہنے لگے، زخم دل پر لگے اشک بہنے لگے، جب چلا قافلہ میں یہی رہ گیا، جب چلا قافلہ میں یہی رہ گیا، اشک گیا اذن دے دو شاہ میں یہی رہ گیا، دن جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا گیا، میں یہی رہ گیا، میں یہی رہ گیا۔